पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय वृत्तारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय जो वंश ब्राह्मण है उसके ऊपर विचार चल रहा था, मंत्रोच्चारण हो गया था। टीका में कहते हैं ब्रह्म विद्याम संक्षेप विस्ताराभ्याम प्रतिपाद्य वंश ब्राह्मण तात्परिमा। ब्रह्म विद्या के संक्षेप से भी विस्तार, संक्षेप से कथन हो गया विस्तार से हो गया। आत्मा इत्य उपासित कहा था संक्षेप प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में, और विस्तार से हुआ द्वितीय अध्याय पूरे से। द्वितीय अध्याय में जो आए हैं माने द्वितीय अध्याय के जो अजात शत्रु ब्राह्मण से लेकर के मधु ब्राह्मण तक विस्तार से कथन किया, यही है संक्षेप विस्तार दोनों के द्वारा प्रतिपादन करके वंश ब्राह्मण का तात्पर्य बता देंगे। वंश ब्राह्मण क्यों यहां जोड़ा गया, उपदेश तो है नहीं यहां, ये तो इस दृष्टि ने उस दृष्टि से प्राप्त किया, अमुक अमुक से प्राप्त किया, ऐसा करके जाना है क्यों, इसका तात्पर्य बता दे वास। अथ इदानीम इत्यादि का, अथ इदानीम ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांडस्य ब्रह्म विद्या प्रयोजन है, जिस अर्थ माने प्रयोजन है जिसका बहुव्रीहि समास है। ब्रह्म विद्या प्रयोजन है जिसका, किसका, मधुकांड का, जिस मधुकांड का प्रयोजन क्या है ब्रह्म विद्या वंश, उस मधुकांड का जो वंश है। वंश दो प्रकार के वंश होता है, एक जन्मना वंश एक विद्या वंश, एक विद्यारूपी वंश है। वंश स्तुत्यर्थो ब्रह्म विद्याया कहा कि वंश जो है इसलिए ब्रह्म विद्याया स्तुत्यर्थ, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए तो बताया। ठीक है, हमें देखना महाजन परिगृहिता ही ब्रह्म विद्या तेन सा महाभाग रहते स्तुति। स्तुति क्या होती है, ये महा बड़े बड़े लोगों ने, महाजन लोगों ने एक ग्रहण किया इसको। यहां जो वंश ब्राह्मण का पौतिमास्य से लेकर के गुरु गुरु गुरु करके आज कहां तक पहुंचे, हिरण्यगर्भ तक पहुंचे हैं महाजन बड़े लोग। तो महाजन पर गृहित है ना, महाजनों के द्वारा विगृहित है ये विद्या ही मैं अस्मात ब्रह्म विद्या तेना इसी कारण से सा मैंने ब्रह्म विद्या महाभाग गया महाभाग्यशाली है ब्रह्म विद्या। ब्राह्मण से अर्थांतरम आह, ब्राह्मण का अन्य प्रयोजन भी है, एक तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, दूसरा प्रयोजन भी कहते हैं मंत्रश्च। ये जो मंत्र है दो मंत्र है यहाँ, ये जो मंत्र है माने अथ वंश पौतिमाश्य पौत बनाद इत्यादि जो मंत्र है, ये जो मंत्र है मंत्रश्च अयम जो मंत्र दिया यहाँ किसके लिए कहते हैं स्वाध्याय अर्थ और जपार्थ, स्वाध्याय के लिए भी है, स्वाध्याय के पूर्व में प्रतिदिन इसका अध्ययन करना चाहिए, अथवा जप के लिए भी है। जैसे जप के मंत्र होता है ना गोपनीय रूप से जपते हैं, उसी प्रकार जपने योग्य है ये मंत्र ऐसा है। ये एक तो प्रयोजन है ब्रह्म विद्या स्तुति के लिए वंश ब्राह्मण की, और दूसरा प्रयोजन ये भी है स्वाध्याय के लिए है और जप के लिए भी है। ठीक है, हमें कहते हैं स्वाध्याय स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व सती अध्यापनम। स्वाध्याय और जप में क्या अंतर होता है, स्वाध्याय और जपार्थ से बोलते हैं स्वाध्याय और जप में क्या अंतर होता है। स्वाध्याय माने क्या है, स्वाधीन उच्चारण क्षमते सती, किसी के सहारा लिए बिना अपने आप उच्चारण में सक्षम होने पर, अपने आप उच्चारण कर सकता हो उच्चारण होने पर सक्षम होने पर अध्यापनम, उसके बाद दूसरे को अध्यापन करवाना, इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाधीन उच्चारण करने में सक्षम होने के पश्चात दूसरे को अध्यापन करवाना, इसका नाम है स्वाध्याय। मैंने पहले पढ़ना उसके बाद पढ़ाना, यही होता है स्वाध्याय। जब वस्तु और जब क्या है प्रति हम आवृत्ति, और जब क्या प्रत्येक दिन आवृत्ति करना, जैसे जब प्रत्येक दिन इन मंत्रों को प्रत्येक दिन जब करना ये आवृत्ति। इति भेद स्वाध्याय और जब में यही भेद है ये बताया। ठीक है, हम कहते हैं यथोक्त नित्या ब्राह्मणारंभे स्थिति वंश शब्दार्थम आह, इस तरीके से ये जो ब्राह्मण के आरंभ किस लिए किया गया, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए अथवा कि इसके लिए भी हो सकता है, इसको स्वाध्याय के लिए है अथवा जप के लिए भी है, ये तीन कारण हो सकता है बता रहा। यथोक्त रीत्या छह की टिप्पणी बताया, यथोक्त तो प्रयोजनार्थम जो पूर्वोक्त तो प्रयोजन बताया, तीन प्रयोजन बताया इसका, इतिहावत बता दिया। यथोक्त रीत्या मैंने इस तरीके से ब्राह्मणारंभे, ये ष्ठ ब्राह्मण का आरंभ हो रहा है, वंश ब्राह्मण का आरंभ होने पर वंश स्थिति, वंश शब्दार्थम, वंश माने क्या है, वंश का अर्थ करते हैं, वंश माने बांस को वंश बोलते हैं लोक में, लोक में ऐसी स्थिति है जो बांस होता है, वंश का अर्थ वही होता है, क्या है यहाँ वंश, वंश का शब्द का अर्थ करते हैं तत्र करके वाचिका, तत्र वंश ही वंश, बांस जैसा है इसलिए वंश का है इसको, बांस माने अग्रभाग से लेकर के जड़ तक एक दूसरे मिले हुए होते हैं, बीच में गांठ होता है, उसमें बीच में जो खोखलापना होगा ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिले हुए, वहां संबंध किसके साथ होगा, ग्रंथि के साथ, जो गांठ होता है बीच में उसके साथ दोनों का संबंध है, यहां भी इस प्रकार है, गुरु शिष्य संबंध परंपरा यही है, वंश, वंश जैसा है, बांस जैसा है इसलिए इसको वंश कहा जाता है। तत्र दो नंबर की पढ़ बताया, तत्र माने अच्छा पांच में स्वाधीन उच्चारण क्षमते विषति अध्यापनम एक और जपस्तु प्रति हम आवृत्ति कहा, तो स्वाधीन उच्चारण क्षमा ने क्या है, पांच नंबर की पढ़ में कहते हैं स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम यद अन्य उच्चारण अनुकूल उच्चारण कर्तृकम कर्तृत्व तत्स्वाध्य, स्वाध्य का अर्थ होता है स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व होता हुआ सक्षम है, अपने आप उच्चारण कर सकता है, ऐसा होने पर तद विशिष्ट यद अन्य उच्चारण अनुकूल उच्चारण कर्तृकम, जब अन्य व्यक्ति के लिए उच्चारण करने में अनुकूल कर्ता बन जाना, उसके उच्चारण के लिए अपने अनुकूल बनना, उसका यही है, उसको कहते हैं स्वाध्याय। शिष्य उच्चारणाधीन तटस्थ उच्चारण आराय शिष्य अतिव्यापी वारणाय विश्लेषण कहते हैं, शिष्य के उच्चारण के अधीन शिष्य जब उच्चारण कर रहा है, कोई तटस्थ व्यक्ति उच्चारण करेगा, गुरु नहीं अन्य कोई करेगा, तो उसमें अतिव्याप्ति न हो जाए, इसको लेकर के कहा स्वाधीन शब्द लगा दिया, यही कहते हैं, ये बता रहे हैं। शिष्य उच्चारणाधीन तटस्थ उच्चारण आराय शिष्य अतिव्यापी वारणाय विश्लेषण, विशेषण है क्या है, स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम, तो तटस्थ व्यक्ति जो होगा वो स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्ट क्षमत्व नहीं है, वहां क्षमता नहीं उसकी, वो तो शिष्य को उच्चारण होने के बाद उच्चारण कर देता है, अपने आप उच्चारण कर नहीं सकता, इसलिए विश्लेषण लगा दिया, विश्लेषण क्या है स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम, यही है विशेषण। उदासीन अवस्थायाम गुरु, गुरु चुपचाप बैठे हुए हैं, उदासीन अवस्था में है गुरु, गुरु उदासीन अवस्थायाम, गुरु के उदासीन अवस्था में स्वाध्याय व्यवहार बार रहा है, उसमें भी स्वाध्याय करने लग जाए, शिष्य शिष्य पढ़ रहा है गुरु चुपचाप है, उसको स्वाध्याय नहीं कहा जाता, उसको रोकने के लिए कहा विशेष दल दिया, विशेष क्या दिया है कि अन्य उच्चारण अनुकूल उच्चारण कर्तृकत्व, अन्य व्यक्ति के उच्चारण के अनुकूल करता नहीं बन पा रहा हुआ, शिष्य अपने आप तैयारी कर रहा है, अन्य व्यक्ति होता है शिष्य, उसके उच्चारण के अनुकूल उच्चारण करने वाला गुरु होता है, ऐसा वहां नहीं है शिष्य में, इसे विशेष दल दिया, ये बताया। भाष्य में कहा तत्र वंश एव वंश, तो वंश जैसा है इसलिए वंश कहते हैं, ये बताया क्या है टिप्पणी का, तदेव स्फुट वंश शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं, टीका में ये बताया तदेव माने वंश एव, वंश का ही स्पष्टीकरण करते हैं, साथ के जुड़ा वंश सादृश्यम, जैसे बांस होता है ना उसी प्रकार का सादृश्य यहाँ है, वहां बीच में भी जो ग्रंथि है वो संबंध है, वो संबंध के कारण पूर्व पर्व उत्तर पर्व दोनों जुड़े हुए होते हैं, अग्रभाग से मूल भाग तक बांस का जुड़े हुए होते हैं, वो ग्रंथि के माध्यम से गांठ होता है ना बीच बीच में, उसके माध्यम से जुड़ते हैं, इस प्रकार यहां भी गुरु शिष्य के संबंध के माध्यम से विद्या जुड़ी हुई होती है, यही कहना है। एक यथा कहा यथा वेणुर माने वंश, जैसे वेणु माने वंश, वेणु कहते हैं वंश कहते हैं बांस जो बोलते हैं हिंदी में, पर्वणा पर्वणों ही विद्यते कहते हैं, एक पर्व से दूसरे पर्वों का भेद होता है, पर्व माने जो बीच का खोखले पर्ने को पर्व बोलते हैं, एक से दूसरे का भेद भिन्न, वो भिन्न पर्व है, भिन्न पर्व है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं, विद्यते तद्वत। उसी प्रकार यहां भी भेद है, गुरु शिष्य अलग अलग हैं, भेद है, गुरु गुरु शिष्य नहीं है, शिष्य गुरु नहीं है, अलग अलग है। तद्वत अग्रात प्रवृत्तिया बोल प्राप्त अयमश, अग्रभाग से लेकर के मूल तक, जड़ तक, जड़ या हिरण्यगर्भ है, अग्रभाग में सबसे पहले किस कृषि का नाम दिया, पौतिमाश्य का नाम दिया है। जैसे बांस का अग्रभाग से लेकर के जड़ तक संबंध बनता है ग्रंथि के माध्यम से, गांठ के माध्यम से, इसी प्रकार यहां भी अग्रभाग है, यहां पर जो दिया है पौतिमाश्य से आरंभ किया है, तो वहां से लेकर के मूल होता है कहां, हिरण्यगर्भ, वहां तक। तद्वत अग्रात प्रवृत्तिया, अग्र प्रवृत्ति से मूल प्राप्ते, मूल प्राप्ति पर्यंत अयम वंश, ये वंश है, गुरु शिष्य परंपरा की वंश ऐसा है। ठीक है, हम कहते हैं शिष्य अवसान, शिष्य अंतिम में होता है, अवसान है अंतिम, अंतिम अवसान में कौन है, पौतिमाश्य को बताया है यहां, वहां से ऊपर ऊपर जाकर के हिरण्यगर्भ में जाना है। शिष्य अवसान उपलक्षण भूता, शिष्य के अवसान के उपलक्षण बने हैं, शिष्य का वैसे अवसान हुआ नहीं है, समाप्ति नहीं हुई, शिष्य परंपरा यहां तक हमारे तक चल रहा है, किंतु स्तुति एक जगह से सुरित आरंभ करती है, पौतिमाश्य से आरंभ करती है। शिष्य अवसान उपलक्षण भूतात्, शिष्य के अवसान में उपलक्षण है ये, ये पौतिमाश्य से ही नहीं है, है तो नीचे और हैं भूतात्, पौतिमाश्या आरभ्य, पौतिमाश्य से लेकर तद आदिर, आदि में है वेदाख्य ब्रह्म मूल पर्यंत, आदि में कौन है, जिसका नाम वेद बोला जाता है, वेद नाम है जिनका, वेद नाम के ब्रह्म जो होते हैं, वेदाख्य ब्रह्म, मान हिरण्य गर्भ का वेदाख्य वेद नामक ब्रह्म हिरण्य गर्भ है, वह वहां पर्यंत अयम वंश, ये जो वंश है, पर्वणा पर्वण विद्यते, एक के साथ दूसरे का भेद होता जा रहा है, पौतिमाश्य के गुरु होते हैं गौपन, गौपन गुरु होते हैं दूसरे पौतिमाश्य, ऐसे करके जाता है, इति संबंध, ऐसा संबंध होगा। कहा वंश शब्द ना निष्पन्न अर्थ महा, वंश शब्द के द्वारा निष्पन्न क्या हुआ, इसको कहते हैं भाष्य में, कहते हैं अध्याय चतुष्टयस्य, मधुकांड में चार अध्याय हैं, दो प्रवर्ग ब्राह्मण में अध्याय है, दो या उपनिषद भाग में अध्याय है, मधुकांड में चार अध्याय, अध्याय चतुष्टयस्य अध्याय, जो चार अध्याय यहां हो गए मधुकांड में, इसका आचार्य परंपरा क्रमो वंश इति उच्यते, आचार्य की जो परंपरा का क्रम है इसी को यहां पर वंश शब्द से कहा गया है, यही कहा जाता है, यहां वंश करते ही है, मधुकांड के जितने आचार्य हुए, मुख्य आचार्य हुए, उनके जो परंपरा, आचार्यों की परंपरा यहां लाई गई, इसी को वंश कहा गया। ठीक है, हम कहते हैं अथ अत्र शिष्याचार्य वाचक शब्दाभावे कुतो व्यवस्था, या शिष्य नाम भी नहीं दिया, आचार्य नाम भी नहीं दिया, केवल पौतिमाचार्य पौतिमाश्य को उपाना, शिष्य का नाम भी नहीं, आचार्य के नाम भी नहीं, प्रश्न उठता है। अतः अत्र दो नंबर की प्रणा, ये अत्र वंश, इस वंश में जो वंश है यहाँ, इसमें शिष्याचार्य वाचक शब्दाभाव, शिष्य शब्द का वाचक भी नहीं, आचार्य शब्द का वाचक भी नहीं, उस स्थिति में कुतो व्यवस्था, कैसे व्यवस्था होगी, पुरुष शिष्य परंपरा की व्यवस्था कैसे होगी, तो प्रश्न उठा। तीन नंबर चुप ने कहा अयम गुरु अयम शिष्य की नियम है, यह व्यवस्था होने क्या है, ये गुरु है ये शिष्य, ऐसी व्यवस्था कैसे होगी, ये प्रश्न उठा। उसके उत्तर में कहते हैं आगे तत्र प्रथमांत शिष्य पंचमंत आचार्य, यहां मंत्र में समझना, जो प्रथमांत होगा उसको शिष्य समझना, और जो पंचमंत होगा आचार्य, जैसे पौतिमाश्य गौपनात्, गौपमान गौपन उनके आचार्य है, क्योंकि पौतिमाश्य के प्रथमांत जो होंगे वो शिष्य में लेना, और पंचमंत जो होगा गुरु, ये समझना, ये बताए। ठीक है, परमेश ब्रह्म शब्द और एकार्थत्व आशंक्य, परमेश शब्द और ब्रह्म शब्द में पहुंचेंगे जब, तो परमेश और ब्रह्म शब्द एक ही अर्थ है, इससे शंका कर उत्तर दे, नहीं परमेश माने विराट और माने ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ, ये कहना है परमेश ब्रह्म शब्द और एकार्थत्व आशंक्य, दोनों तो एक ही अर्थ वाले हैं, फिर दो दो क्यों होगा, परमेश भी कहा ब्रह्म भी क्यों कहा, ये शंका है, ऐसा कहने पर कहा परमेश विराट, यहां मंत्र में जो परमेश शब्द आया उसका अर्थ विराट है, विराट समझ रहा मान फुलाभिमानी, संपूर्ण फुलाभिमानी विराट है वो, और ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, और यहां ब्रह्म शब्द से क्या लेना, ब्रह्मा परमेष्ठी ब्रह्मणा बोला हुआ है, वहां ब्रह्मा जो पंचबंध है वो उसका अर्थ होता है हिरण्य गर्भ, माने परमेष्ठ विराट ने हिरण्य गर्भ से प्राप्त किया, ये अर्थ है। ठीक है, हमें कहते हैं कुतस्तरी ब्रह्मो विद्या प्राप्ति। चलो हिरण्य गर्भ को फिर कैसे विद्या की प्राप्ति होगी, गुरु परंपरा में हिरण्य गर्भ में जाकर रुक गए, यहां वंश ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ कर दिया है, तो फिर वहां उनको विद्या प्राप्ति कैसे होगी हिरण्य गर्भ को, ये प्रश्न आया। तथा कहा तथा परम आचार्य परंपरा नास्ति, उसके आगे आचार्य परंपरा नहीं है, वहां पर सारा शास्त्र स्वयं प्रतिभात होता है हिरण्य गर्भ को, ऐसी स्थिति है, गुरु परंपरा नहीं है उसके आगे, अंतिम यही है हिरण्य गर्भ ही है, यही कहा गया। ततः परम माने वो जो ब्रह्म परम हिरण्य गर्भात परम हिरण्य गर्भ से, पर आचार्य परंपरा नास्ति, आचार्य परंपरा नहीं है। ठीक है, स्वयं प्रतिभा वेदो हिरण्य गर्भ कहते हैं, उनको वेद सारा सामने हो गया, अपने आप हो गया, पूर्व जन्म के कर्म उपासना के आधार पर स्वयं पूर्व पहली वाला माने प्रलय काल में जो सुप्त वेद थे वो वेद सबके सब उनके सामने आ गए, प्रकट हो गए। स्वयं प्रतिवाद वेद, स्वयं प्रतिवाद वेद वाले हैं वो सारे वेद, उनको एकाएक स्फुरित हो गया है हिरण्य गर्भ को, किसी गुरु से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हिरण्य गर्भ ऐसा है। न आचार्य अंतरम अपेक्षते, हिरण्य गर्भ के लिए अन्य आचार्य की अपेक्षा नहीं होती है, स्वयं प्रतिवाद वेद वाले हैं वो। ईश्वरानुगृहित तस्य, जो ईश्वर के अनुग्रह वाले हैं, ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर, ईश्वरानुगृहित तस्य माने हिरण्य गर्भ, जो ब्रह्म हिरण्य गर्भ उसका, बुद्धौ आविर्भूतात, बुद्धि में आविर्भाव हो गए वेद सारे, उनके अंतकर में सारे के सारे वेद स्फुरित हो गए, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, बुद्धौ आविर्भूतात वेदात एव, वो वेद से ही विद्या लाभ संभवात, उनको ज्ञान का लाभ हो गया वेद से, बुद्धि में आविर्भाव वेद हो गया, वेद के द्वारा ज्ञान हो गया, उनको अपने आप हो गया, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, ईश्वर का अनुग्रह है उनके ऊपर, ये आता है। कुतस्तरी वेदो जाएगे तथा, फिर वेद कैसे उत्पन्न होगा, ये प्रश्न आया। तो यथ पुनर्कहा ब्रह्म, जो ब्रह्म है ना कैसा है, वेद माने हिरण्य गर्भ है, फिर कैसे होगा वेद कैसे होगा, तो कहा यथ पुनर्ब्रह्म तन नित्यम, जो ब्रह्म हिरण्य गर्भ है ना, वेद माने हिरण्य गर्भ, वह नित्य है, वेद नित्य है, यद पुनर्ब्रह्म तन नित्यम, वो ब्रह्म नित्य है, स्वयंभू, वो स्वयंभू है, किसी माता पिता आदि के द्वारा उत्पन्न नहीं है, वो स्वयंभू है, स्वयं भवति इति स्वयंभू, अपने आप होने वाले को स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू। ठीक है, हम कहते हैं परस्य ब्रह्मो वेद रूपेण अवस्थान, जो परमात्मा है ना, जो निर्विशेष परमात्मा, वही ब्रह्म पर ब्रह्म का ही वेद रूपेण अवस्थान, वेद रूप से अवस्थिति है, परमात्मा ही वेद रूप से बैठे हुए हैं, विराजमान है, परमात्मा ही है, वेद माने शब्द राशि, परमात्मा वेद रूप से अवस्थित है, अरे उपदेश परमात्मा का ही है, वेद रूप में बैठकर उपदेश कर रहे हैं, ये समझना। परस्य मैंने परमात्मा के ब्रह्म पर ब्रह्म का ही वेद रूपेण अवस्थान, वेद रूप से अवस्थिति होने से, तस्य नित्यत्वात्, और परमात्मा नित्य है तो ये भी वेद रूप से वेद नित्य हो गया, क्यों, परमात्मा ही वेद रूप से अवस्थित है, व्यवस्थित है, इसलिए नित्य होने से, नित्य न हेतु अपेक्षा, उसके लिए कोई हेतु की अपेक्षा नहीं है, किस कारण की अपेक्षा नहीं है उसको, नित्य है। आदौ अंत कृतम मंगल ग्रंथ प्रचारिणो भवंती द्योतय तुम अंत ब्रह्मणे नम इति उत्तम कहते हैं, तस्मय ब्रह्मणे नम ऐसा बोलना चाहते हैं, उस ब्रह्म के लिए नमस्कार है जहां से ये वेद के प्रतिपादन हमारे तक पहुंचा है, यदि वहां से बंद हो जाता तो हमें मिलता ही नहीं, मोक्ष का साधन नहीं मिलना था, परलोक संबंधी साधन नहीं मिलना था, वेद से ही मिलता है। आरो अंत्य कृतम मंगल, शुरू में मंगलाचरण और अंतिम में जो मंगलाचरण करते हैं, ऐसा जो मंगलाचरण होता है ना, प्रारंभ में और अंत में दोनों में, ऐसा ग्रंथ के प्रारंभ में और ग्रंथ के अंत समाप्ति में। तो कृत किया गया जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण वाले जो ग्रंथ होते हैं, जिस ग्रंथ में मंगलाचरण शुरू में भी किया हो अंत में भी किया हो, ऐसा जो ग्रंथ होते हैं, आरोहंत कृतम कृतम मंगलम ऐसा ग्रंथानाम, जिन ग्रंथों में ऐसा किया हो, क्या किया है, आदि और अंत में मंगलाचरण हो, ग्रंथ का विशेषण है कृत मंगल बहुवी समास है, कृतम मंगलम ऐसा ग्रंथानाम, मंगलाचरण किया हो जिस ग्रंथों में, वो ग्रंथ क्या होता है, कहा कि प्रचार भवंती बुद्धिवर्धक होते हैं ग्रंथ, द्योतायित इसको द्योतित करने के लिए, अंते ब्रह्मणे नम इतना अंतिम में ब्रह्मणे नम ऐसा बोल दिया है, तस्मय ब्रह्मणे स्वयंभुवे नम ऐसा बोल दिया, स्वयंभू जो ब्रह्म है ना उनके लिए नमस्कार है, ये मंगलाचरण है, तस्मय ब्रह्मणे स्वयंभुवे नम मंगलाचरण है, ये कहा ये बताया है। एक नंबर टिप्पणी में कहना है तद व्याचस्ट करके बोलते उसे व्याख्या करते हैं, तस्मय ब्रह्मणे स्वयंभुवे नम कहा, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं स्वयं भूमे नम इति, ये प्रतीक ले लिया, वेद रूपेण अवस्थिताय ब्रह्मणे, जो वेद रूप से व्यवस्थित जो ब्रह्म है, वेद रूप से व्यवस्थित जो ब्रह्म है उन ब्रह्म के लिए वाण्मन काय कृतः प्रभु भाव अस्तु, मन वाणी शरीर तीनों से मेरा झुकना हो, नमस्कार हो, ये अर्थ है, शरीर से भी हो, वाणी से भी हो, मन से भी हो, जिनके जिनके कारण हमारे तक वेद का उपदेश पहुंचा हुआ है, ऐसे ब्रह्मा है वो, इसलिए वेद रूपे अवस्थिताय ब्रह्मणे, जो वेद रूप से व्यवस्थित जो ब्रह्म है उनके लिए, बाण मन काय कृत, बाण कृता मन कृता काय कृत, तीनों से, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, तीनों से प्रभु भावो अस्तु, मेरे विनम्र नम्रन झुकना हो मुझे, मैं झुकता हूं, क्यों, इतने अज्ञान रूपी सागर से हमें पार कराने का साधन वहीं से प्राप्त हुआ है, इसलिए वेदात्मने श्रेयो अर्थ भी श्रीधापि नमो भक्ति श्रद्धाभ्यम सदा कार्य विशिष्यते कहते हैं, क्योंकि वेदात्मा जो परमात्मा है, वेदात्मने चतुर्थी जो वेद रूपी परमात्मा है उनके लिए श्रेयो अर्थ भी, यदि कल्याण चाहने वाले जो भी होंगे उनके द्वारा, अपने कल्याण चाहते हो जो उनके द्वारा क्या करना चाहिए, वेदात्मने त्रिधापि नमः भक्ति श्रद्धाभ्याम सदा कार्य, तीन प्रकार के नमस्कार करना चाहिए भक्ति श्रद्धा पूर्वक, तीन प्रकार क्या है, बाण मन काय, वाणी से भी, मन से भी, शरीर से भी नमस्कार करना चाहिए, और भक्ति श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, यही सूचित, ये सूचित होता है, या माने उपनिषद के अंतिम में लिख दिया तस्मय ब्रह्मणे स्वयं भुवे नमः, इस शब्द के द्वारा यह सूचित होता है, यह अर्थ है। तद अनेन अध्याय, ये जो अध्याय चल रहा था आपका द्वितीय अध्याय प्रथम, तद अनेन अध्याय न ब्रह्म विद्या सूत्रम ब्राह्मण पंचके न प्रपंचितम कहते हैं, ये द्वितीय अध्याय में ब्रह्म विद्या के सूचित किया था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम का निकाल में आत्मा इति उपासित, उसका यहां द्वितीय अध्याय पांच ब्राह्मणों के द्वारा उसके विस्तार हो गया, अजात शत्रु ब्राह्मण से मधु ब्राह्मण तक पांच ब्राह्मण है, यही कहा, यही बोल रहे हैं। तद अनेन अध्याय ने इस अध्याय के द्वारा, माने ये वंश ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के द्वारा ब्रह्म विद्या सूत्रम, ब्रह्म विद्या का जो सूत्र था संक्षेप था आत्मा इति उपासित, उसका ब्राह्मण पंचगेदा, ये मधु ब्राह्मण पांच के द्वारा, माने अजात शत्रु ब्राह्मण से लेकर मधु ब्राह्मण तक ब्राह्मण पंचक है ना, पांच ब्राह्मण के द्वारा प्रपंचितम व्याख्या हो गई विद्या विषय से मधुकांड से, मधुकांड जो है विद्या का विषय है, विद्या को विषय करने वाला है, विद्या विषय यश्य कश्य मधुकांड से, जिस मधुकांड का विषय क्या है, विद्या ब्रह्म विद्या आत्मविद्या ब्रह्म विद्या है, बहुगुरी समाज है विद्या विषय से, विद्या विषय यश्य कश्य मधुकांड से तद मधुकांड विद्या विषय मधुकांड से पुम बुद्धि उत्प्रेक्षित तो शंका भी निराकृता, पुरुष की बुद्धि के द्वारा कल्पित जो शंका हो गई निराकृत हो गई, ब्रह्ममूलक वंश ब्राह्मण, ब्रह्ममूलक वंश का कथन के द्वारा, किसके द्वारा? ये ब्रह्ममूलक अंतिम में ब्रह्म है मन गुरु जी की परंपरा में, यहां उस ब्राह्मण के द्वारा माने छठे ब्राह्मण के द्वारा सिद्ध हो गया, जो पुंबुद्धि के द्वारा माने उत्प्रेक्षित जो शंकाएं होती है, मनगढ़ंत बातें करते हैं लोग, उसके भी शंका भी निराश कर दिया गया। एक ध्येयम ऐसा करके एक प्रथम खंड जो था पूरा हो जाता है, माने मधुकांड यहां समाप्त हो जाता है। आगे मुनिकांड आरंभ होगा, जो कि मधुकांड था आगम प्रधान, श्रुति के प्रधानता को लेकर के युक्ति भी दी गई है स्थान स्थान पर, किंतु यहां श्रुति की विशेषता प्रधानता श्रुति की है, उसको उसके लेकर के यहां चले थे। किंतु मुनिकांड जो आने वाला है वो किसके लिए होता है कि ये युक्ति प्रधान होगा, श्रुति है युक्ति की प्रधानता होगी, श्रुति से चुना हुआ जो अर्थ होता है, जब तक युक्ति नहीं लगाएंगे, युक्ति से नहीं करेंगे, तब तक ठीक ठीक दिमाग में बैठ, बुद्धि में बैठती, बुद्धि में आरूढ़ नहीं होती वो बातें, युक्ति के द्वारा उसके तर्क के द्वारा पुष्टि करने पर ही बातें ठीक, बात तो वही श्रुति का ही बैठना है, लेकिन तर्क के द्वारा उसी पुष्टि करने पर फिर बातें सही बैठ जाती है। इसलिए ये मुनिकांड जो होगा युक्ति प्रधान है, श्रुति के माने विषय को पोषण करने वाला है, जनसामान्य को केवल श्रुति मात्र, क्यों श्रवण के बाद में मनन कहा हुआ है, श्रवण के बाद की आवश्यकता थी, श्रुति से सुनने के बाद भी विपरीत भावना संशय आदि की निवृत्ति नहीं हो पाती है। ठीक है श्रुति बोलती है फिर भी कहां जीव कहां ब्रह्म कैसे होगा इसके, ये भावना बन सकती बनी रहती संशय आदि है, उस विपरीत भावना आदि जो संशय आदि है उसको निवृत्ति करने वाला कौन, युक्तियां होती है, तर्क तर्क प्रधान है मुनिकांड, माने वृद्धादि में तीन कांड है, माने क्या है मधुकांड मुनिकांड खिल्य कांड, माने प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय मधुकांड हो गए, तृतीय और चतुर्थ अध्याय जो होगा ये मुनिकांड है। यहां पर याज्ञवल्क्य जी होंगे वक्ता, क्या होगा उनके, ये दोनों अध्यायों का वक्ता, तृतीय अध्याय में नौ ब्राह्मण होंगे उसमें, जिसमें लेकर के अश्वल से लेकर के साकल्य तक की चर्चा होगी, साकल्य तक की चर्चा है, नौ ब्राह्मण है, तो किंतु यहां पर वो सब के सब पूर्व पक्ष बन करके आएंगे, प्रश्ना बन के आएंगे और उत्तर देने वाले होंगे याज्ञवल्क्य जी, वक्ता ये होंगे। उसी प्रकार चतुर्थ अध्याय जो आएगा मुनिकांड में, चतुर्थ में जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद आएगा, जनक और याज्ञवल्क्य वहां भी जनक प्रश्न बनेंगे याज्ञवल्क्य वक्ता बनेंगे। ये दो अध्याय पे इसलिए मुनिकांड कहते हैं, ये दो अध्याय में याज्ञवल्क्य ही दिखाई पड़ते हैं उपदेष्टा के रूप में, इसको लोग मुनिकांड करके कहा जाता है। और आगे पंचम और छठा जो अध्याय आएगा उसको खिलकांड है, पूर्व में जो चार अध्याय के द्वारा जो कहा गया है उसको निष्कर्ष बताने के लिए है, खिलकांड तीन कांड है, मधुकांड मुनिकांड और खिलकांड चार हैं, तो उसको लेकर एक विचार चलता है। अब यह मुनिकांड प्रारंभ होने जा रहा है, तो मुनिकांड में कहते हैं यहां पर प्रकरण चल रहा है इसलिए कोई आरंभ लेने की आवश्यकता नहीं, सीधे ही चलते हैं। मधुकांडे त्वाष्ट्रम कक्षम च इति मधुद्वयम् व्याख्यातम्। मधुकांड में दो प्रकार के मधु की चर्चा हो गई थी, एक तो त्वाष्ट्र मधु, त्वष्टा संबंधी मधु माने सूर्य की उपासना, त्वष्टा माने सूर्य होता है, तत्संबंधी मधु विज्ञान माने उपासना, और दूसरा कक्षम माने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की चर्चा हुई है और सूर्य संबंधी उपासना की भी चर्चा हुई है मधुकांड में। मधुकांडे त्वाष्ट्रम कक्षम चेति मधुद्वयम्, दो प्रकार के मधु, दो अवयव को माने द्वयम बोला जाता है ऐसा है, तो मधुकांड में त्वाष्ट्र मधु और कक्ष मधु, कक्ष माने आत्मज्ञान गोपनीय बात, क्योंकि दत्तिंग आक्रमण तुम्हें केवल त्वष्टा संबंधी मधु ही नहीं बताई, ये भी बताया कि आत्मज्ञान बताई, कक्ष को बताया, ऐसा करके ऋषि ने कहा, यही आया था। मधुकांडे त्वाष्ट्रम कक्षम चेति मधुद्वयम् व्याख्यातम्। दो मधु की व्याख्या होगी वहां संप्रति। अब क्या है कहते हैं कांडांतरा आरंभम प्रतिज्ञान दे, अन्य कांड मुनि कांड के मैं आरंभ के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञान दे प्रतिज्ञा करोती प्रतिज्ञा कर भाष्यकार प्रतिज्ञा करते हैं प्रतिज्ञा प्रतिज्ञानी का अर्थ भाष्यकार। ये कर्ता कौन होगा भाष्यकार शंकराचार्य जी प्रतिज्ञा करते हैं मुनि कांड के कहना है। सात नंबर की टिप्पणी है ना। अब टिप्पणी तो नहीं है ऐसे था चलो। तो भाष्यकार लिखते हैं जनको वैदेह इत्यादि याज्ञा बल्कियम कांडम आरभ्यते कहते हैं। जनकोह वैदेह इत्यादि मंत्र आरंभ होना है कंडी का आरंभ होने जनकोह वैदेह बहुदक्षिण एक ईजे यहां ऐसा आरंभ होना है उसका प्रतीक लिया भाष्यकार आगे एक मंत्र आएगा जनकोह वैदेह इत्यादि इत्यादि जो मंत्र आएंगे आगे कंडिकाएं आएगी सब याज्ञ बल की यम कांडम आरभ्य थे याज्ञ बल के संबंधी कांड है क्या कौन से कांड है ये कांड मुनि कांड कहते हैं इसी को तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय दोनों के दोनों याज्ञ बल के संबंधी कांड है। तृतीय अध्याय में तो नौ प्रस्ताव लोग नौ आएंगे अश्वर से लेकर के साकल्य तक प्रस्ताव नौ होंगे ऐसा तो उसमें से क्या है अश्वल है प्रथम ब्राह्मण इसका द्वितीय ब्राह्मण है आर्तभाग और तृतीय ब्राह्मण होगा भुज्यू चतुर्थ होगा उषस्थ ब्राह्मण पांचम पंचम होगा कहोल ब्राह्मण षष्ठ ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण होगा आरुणी ब्राह्मण अष्टम होगा अक्षर ब्राह्मण नवम होगा साकल्य ब्राह्मण ये स्थिति है। ये नौ ऋषि मैं यहां याज्ञ बल के शिष्य भाव से नहीं आएंगे परीक्षक बन के आएंगे पूर्व पक्ष बन के आएंगे याज्ञ बल को हराने के लिए आएंगे किंतु याज्ञ बल के सबको शांत करते हैं जितने विद्वता उनमें है जो जो प्रश्न आया सबको समाधान दे देते हैं सब बाद में शांत हो जाते हैं। पहले तो ऋषि लोग क्रोधित होकर के आ जाते हैं तो राजा ऐसे एक प्रण रख देते हैं कि 1000 गाय गौशाला में रोक के रख देते हैं और प्रत्येक गाय में 10-10 तोला सोना होगा इधर सिंह में 5 तोला इधर सोने 5 तोला ऐसा गाय अच्छे नस्ल की गाय रखी हुई है जो आप में से सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता होगा बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हैं वो एक में वहां आप में से आप लोगों में जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा ये गाय को ले जाए इतना बोला बोलते हैं जनक बोलते हैं तो सन्नाटा छा रहा सन्नाटा छा जाता है तो कोई किसी की हिम्मत नहीं साहस नहीं किसी को भी गाय ले जाने की मैं कैसे अपने को ब्रह्मवेत्ता मानूं मेरे से बड़ा दूसरा हो सकता है बहुत ब्राह्मण इकट्ठे हैं एकत्रित हैं कई कई देशों के आए हुए हैं उस यज्ञ में जनक के यज्ञ में तो किसी का उत्साह नहीं बना किंतु याज्ञ बल जी ने देखा कोई गाय ले जाने के चक्कर ही नहीं उनका एक शिष्य होता है साम सर्वा नाम का शिष्य होता है तो साम सर्वा बहुत मैंने संबोधन करके बोलते हैं ये गाय को अपने गुरुकुल की तरफ ले जाओ किसी ने नहीं लिया तो क्या करना था ले जाओ जैसे बोल दिया शिष्य उनके साम सर्वा था गाय को लेके चल दिया 1000 गाय हैं दोनों सिंह में 5-5 तोला सोना मरा हुआ है सुवर्ण मरा हुआ है कितना कीमत सुवर्ण का है चल दिया। उसके बाद सारे ब्राह्मण क्रोधित हो गए हमारे में यही ब्रह्मवेत्ता हो गया क्यों राजा ने कहा था आप में से जो बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो वही गाय को ले जा याज्ञ बल जी ने अपने ब्रह्मचारी को बोल दिया ब्रह्मचारी गाय लेके चला गया सारे क्रोधित होकर आगे नौ याज्ञ बल के लिए अश्वल से लेकर के साकल लेता अरे क्या याज्ञ बल का तुम्हें ब्रह्मिष्ठ हो ऐसा याज्ञ बल कह रहे अरे वो जो ब्रह्मिष्ठ लोग हैं ब्रह्मता उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं मुझे गाय चाहिए था गाय ले याज्ञ बल के ऐसा उत्तर देंगे। उसके बाद राजा का पुरोहित था अश्वल सबसे पहले वो एक प्रश्न करेगा उसका समाधान देंगे उसके बाद दूसरे ब्राह्मण आएंगे आर्तभाग ब्राह्मण आकर के प्रश्न करेंगे उसके भी समाधान याज्ञवल्क्य जी देंगे। उसके बाद पूज्यु ब्राह्मण आके बोलेंगे, प्रश्न करेंगे हराने के लिए, शिष्य भाव से नहीं, पूर्व पक्ष बन करके। बीजू कथा है ये, ऐसा है, बात कथा नहीं है, जल्प कथा ज्यादा अधिक है ऐसा है। जल्प कथा में क्या होता है, अपने पक्ष को बचाना, दूसरे पक्ष को खनन करना। तो बात कथा में गुरु शिष्य भाव से चलते हैं, शिष्य के मन में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, गुरु जी बोलते शांत हो जाता है। जल्प कथा ऐसी नहीं होती है, यहां तो खंडन मंडन वाले होते हैं। और चतुर्थ ब्राह्मण उषस्थ ब्राह्मण है, पंचम है कहोल ब्राह्मण, छठे ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण, एक गार्गी महिला भी आएगी वहां, गार्गी ब्राह्मण है। और सप्तम ब्राह्मण आरुणी ब्राह्मण है, और अष्टम है अक्षर ब्राह्मण, और नवम साकल्य ब्राह्मण, जिसमें उस साकल्य का तो शरीर फट जाएगा, सिर कट जाएगा, ऐसी स्थिति होगी। तो यही है, ये कहते हैं जनको वैदेह इत्यादि याज्ञ बल की हम कांडम आरभ थे। कहा याज्ञ बल का याज्ञ बल का शब्द है बल्क्य, तो अब यहां पर बल का कर दिया, बल्कीय बोल दिया, यकार कहां गया, अब प्रश्न उठेगा, क्योंकि यज्ञ है बल का, जिसका जिसका बल का मैंने ओढ़ने का साधन क्या है, यज्ञ ही है, जिन्होंने यज्ञ क्यों ओढ़ रखा, उनके इनके पिताजी जो थे ना, इनके पूर्वज यज्ञ करते रहते थे, याज्ञ बल के पूर्वज, जैसे मनुष्य एक चद्दर ओढ़ता है, यज्ञ से अपने को ढका हुआ है उन्होंने, जैसे चद्दरों से अपने को ढक देते हैं मनुष्य, उसी प्रकार यज्ञ से अपने को लपेटे हुए हैं, मैंने हमेशा यज्ञ करते रहते थे। तो यज्ञ बल के जो संतान है, यज्ञ बल के एक पूर्वज हैं, उनके संतान को यज्ञ बल क्या कहा जाता है, गर्गादि वो यहां यहां प्रत्यय हो जाता है, गर्गादि गण के हैं, तो उसे बल माने यज्ञ बल का शब्द से यह करेंगे तो आदि आज की वृद्धि हो जाए, याज्ञ बल क्या बन जाता है, याज्ञ बल क्या है, तो याज्ञ बल की यह बोलना चाहिए, यहां भाष्यकार याज्ञ बल की यह बोलते हैं, यकार नहीं है, यहां याज्ञ बल क्या शब्द है कहा जाता है। तो याज्ञ बल के शब्द से जब यहां पर छ प्रत्यय हो रखा है, याज्ञ बल के संबंधी कांड है, तस्य इदम सूत्र आएगा और कहना जाएगा कि जो वृद्धाच्छ, याज्ञ बल के शब्द वृद्ध संज्ञक है, आदि में आज वृद्धि है, वृद्धि वाला है, आकार है आदि में, तो वृद्ध संघ वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय होगा, छ को ई हो जाता है, आई ने प्रगतम प्रत्यादि नाम ई हो गया, याज्ञ बल के ई जब होता है तो आपत्त से तथ्य अनाति सूत्रात ऐसे तीज सूत्र के अधिकार है, जो आकार वाला न हो ऐसा प्रत्यय अपत्य अर्थ से अतिरिक्त मान अर्थ वाला जो प्रत्यय आएगा आकार वाला न हो ऐसा प्रत्यय पर में हो, हमारे पास ई है आकार वाला नहीं है प्रत्यय होने पर क्या अपत्य वाला जो तद्धित में एकार एकार उपधा में एकार होगा उसका लोप हो जाता है, इससे चिंता से कि अधिकार ती आया हुआ है ऐसा आता है तो एकार लोप हो जाता है, आकार का ऐसे चित लोप होगा और एकार का लोप होगा आपत्य सच तद्धित अनाति सूत्र से, याज्ञ बल का बचेगा, आगे छ को ये हो रखा है माने याज्ञ बल की बन जाएगा, स्थिति है याज्ञ बल कीयम कांडम आरभ थे, माने याज्ञ बल के संबंधी कांडम, ये कांड याज्ञ बल के संबंधी है, द्वितीय अध्याय तृतीय तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय याज्ञ बल कीयम कांडम आरभ थे कहा, इसी के ऊपर में वार्तिक लिखते हैं टिप्पणी में, यही है एक नंबर टिप्पणी है, समाप्तो मधुकांडो यमुपदेश प्रधान कह उपपत्ति प्रधानो थ याज्ञ बल्क्या बल्काख्य उच्यते, वाद्यकारी याज्ञ बल्काख्य बोलते हैं, याज्ञ बल्क्याख्य नहीं बोलते, याज्ञ बल्काख्य यकार नहीं है यहां, यही समझना होगा, ये सब व्याकरण के बिना नहीं होता, ये स्थिति है। मधुकांडो अयम उपदेश प्रधान का मधुकांडो समाप्त, जिसमें उपदेश प्रधान था, जिसमें मधुकांड में माने बाद कथा थी, उपदेश प्रधान था, आगम प्रधान जो उपदेश प्रधानक जो मधुकांड है समाप्त हो गया, सम्यक आप्त समाप्त प्राप्त हो गया, सम्यक प्रकार आप्त प्राप्त हो गया, मधुकांड प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, उपपत्ति प्रधान अथवा माने अनंतर अथ माने अनंत उपपत्ति प्रधान युक्ति प्रधान। यद्यपि यहां आगम है किंतु प्रधानता युक्ति की रहेगी मुनिकांड में, जल्प कथा होनी है। उपपत्ति प्रधानो अथ माने अनंतर उपपत्ति प्रधान वाला याज्ञबल का आख्या उच्यते। अब याज्ञबल का नामक कांडक कहा जाता है, याज्ञबल का नामक जो कांड होगा कौन सा है? उपपत्ति प्रधान युक्ति प्रधान है। मधुकांड जो था आगम प्रधान था, बात कथा थी उसमें, किंतु यहां पर जल्प कथा होने वाली है, अखंडन बंधन चलेगा स्थिति होगी। पदार्थ विषय युक्ति वाक्यार्थे उपदेश ही अतो न पुनरुक्त तत्व कांड यो शेष शेषिणो। कहते महाराज तत्व पद का अर्थ बताना है, ऐक्य बताना है, तात्पर्य ऐक्य बता दिया है तत्वसी का, ये तो करना है ना, तुम ये शरीर न जो तुम सच्चिदानंद आत्मा यही बोलना है। तो फिर मधुकांड में हो गया वो तो ऐक्य ज्ञान हो चुका है, फिर यहां क्यों यहां मुनिकांड आरंभ किया जाता है प्रश्न आता है। तब कहते हैं पदार्थ विषय युक्ति, युक्ति जो होती है पदार्थ को विषय करती है, वाक्यार्थ को नहीं करती विषय। युक्ति जो होगी तत्पद क्या है, त्वम पद क्या है, उसके अर्थ को विचार करेंगे। युक्ति ऐसी होती है, और जो उपदेश वाली वाणी होती है माने आगम जो होगा वो क्या विषय वाक्यार्थ, उपदेश वाक्यार्थ को विषय करने वाले ऐक्य का वाक्यार्थ ऐक्य बोध कराएगा उसके लिए। ये कहा पदार्थ विषय युक्ति, युक्ति पदार्थ विषय, पदार्थो पदार्थ विषय यश्या युक्ति, जिस युक्ति का विषय क्या होगा पदार्थ, तत्पद का अर्थ क्या है, त्वम पद का अर्थ क्या है, ऐसा छानबीन कर पदार्थ विषय को होती युक्ति। और वाक्यार्थ हेतु जो वाक्यार्थ जब करना हो तत्वशी के द्वारा वाक्यार्थ ने ऐक्य लेना हो उसमें क्या होगा उपदेश है, उपदेश वाली वाणी कौन होगा तत्वशी, ऐसा वाणी माने श्रुति यह है। पदार्थ विषया युक्ति, युक्ति जो होती है पदार्थ को विषय करती है। हमारे पास दो तीन पद होते हैं तत्वम असी तेव, यही तो होते हैं ना पदार्थ को विषय करने वाले, प्रत्येक पद को विषय करती है कौन युक्ति, और श्रुति जो होती है आगम जो होता है किस पर करिए वाक्यार्थ, वाक्यार्थ तत्वमसी का ये वाक्य वाक्य है, इसका अर्थ करेगी पूरा वाक्य तत्वमसी है उसका अर्थ करेगी। ठीक है अतो न पुनरुक्त तत्व, इसलिए दोनों कांडों में कोई पुनरुक्ति नहीं है, यहां शंका हो सकती थी कि हो गया माने ब्रह्मविद्या का फल हो चुका है, ऐक्य ज्ञान हो गया है, फिर ये मुनिकांड क्यों आरंभ किया जाता है, या पुनरुक्ति इसलिए नहीं है, पदार्थ विषय बुद्धि है, पदार्थ शोधन करना है, पदार्थ शोधन किसके द्वारा, युक्ति के द्वारा, और ज्ञान किसे होगा वाक्य के द्वारा, इसलिए भिन्न विषय है। मधुकांड का विषय था वाक्य के माध्यम से ज्ञान करा, और इसका विषय युक्ति के माध्यम से पदार्थ शोधन करना, तत्पद का अर्थ क्या है और त्वम पद का अर्थ क्या लेना है इसका शोधन करना, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। कहा पदार्थ विषय युक्ति वाक्यार्थ हेतु उपदेश ही, वाक्यार्थ में तो उपदेश वाणी होगी, और अतो न पुनरुक्त त्वम कांड, इसलिए दोनों कांडों में कोई पुनरुक्ति नहीं है, मधुकांड और मुनिकांड में पुनरुक्ति नहीं, क्यों मधुकांड का विषय इसका नहीं रहा, यह पदार्थ को विषय करने वाली है मुनिकांड, और मधुकांड जो था वाक्यार्थ विषय करने वाली, इसे दोनों कांडों के ये नहीं है। शेष शेष लोग कहते हैं ये मधुकांड जो है वो शेषी है मुख्य है, और यह है शेषी अंग है, शेष है कौन मुनिकांड, पदार्थ शोधन करके वाक्यार्थ ज्ञान होगा क्या अंग है, क्योंकि बाकी अर्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है अंग बनता है। कांडोयम याज्ञ बलकाख्य स्याद्याय द्वयात्मक, अब कहते हैं जो कांडोयम यही जो कांड है ना, कौन सा कांड है, याज्ञ बलकाख्य कांड, याज्ञ बल का नाम का कांड, कांड का नाम याज्ञ बल का, ऋषि का नाम याज्ञ बल, क्या होगा कांड का नाम होगा, यहां पर जो छ प्रत्यय करने के बाद में उसका लोप हो रखा है, माने माने एकार का लोप हो रखा है, आपत्ति से प्रति अनादि पर लगा है, ये कहना है कांडो है याज्ञ बल का, क्या जो याज्ञ बल का नाम का कांड है इसका, स्याद अध्याय दो आत्मा का, दो अध्याय है इसमें, दो अध्याय वाला है, तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय मुनि कांड है ये। चलिए जल्पवाद कथा भेदात अध्याय अध्याय व्यवस्थित हो, ये दो अध्याय में भी भेद है, माने तृतीय अध्याय जल्प कथा है और चतुर्थाध्याय जो बाद कथा है। वहां जनक जी प्रश्न करते हैं, याज्ञवल जी उत्तर देते हैं। जनक जी पूर्व पक्षी बन के नहीं आते हैं, शिष्य बन के आते हैं। क्या आते हैं? हाँ, चतुर्थ अध्याय ऐसा आएगा। तो तृतीय अध्याय में जो नौ ब्राह्मण आएंगे एक एक करके याज्ञवल के बाहर आने के लिए, कोई गाय ले गया हमारे सामने, इतना बड़ा धन ले गया हमारे सामने, अपने को प्रभुत्ता ऐसे मान लिया, बस कोई प्रश्न लेके शिष्य बन के नहीं आते हैं, ये क्रोधित होकर के आते हैं, पूर्व पक्ष बन के आते हैं, हराने भी तरह आते हैं। ये जल्प कथा है तृतीय अध्याय, ये कहते हैं कि मुनिकांड में भी दो अध्यायों का फर्क है। मान तृतीय अध्याय जल्प कथा से आधारित है और चतुर्थ अध्याय बाद कथा से आधारित है, वहां गुरु शिष्य भाव से है। वहां तृतीय अध्याय में गुरु शिष्य भाव नहीं है, पूर्व पक्ष भाव से है। जल्पवाद कथा भेदार्थ अध्यायार्थ व्यवस्थित, दोनों अध्याय के अर्थ व्यवस्थित है। तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय दोनों के अर्थ व्यवस्थित है। किस रूप से? एक में जल्प है, एक में बाद है। चतुर्थ अध्याय बाद कथा के रूप में आना है, शिष्य और माने जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप में आएगा। जनक जी जिज्ञासा लेकर आते हैं, पूछते हैं, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, जनक को संतुष्टि मिलती है। पुरुष की स्वभाव है वहां बाद कथा, पुरुष की स्वभाव से होने वाली कथा को बाद कथा कहते हैं। और जो खंडन मंडन वाली कथा होती है जहां पूर्व पक्ष भर के आते हैं, सामने वाला जिज्ञासा लेके नहीं आते, उसको हराने की दृष्टि से आते हैं, उसको कहते हैं जल्प कथा। ऐसा दोनों का यही होगा अभिप्राय भीतर, परपक्ष खंडन करना, स्वपक्ष का मंडन करना, इसमें अभिप्राय होता है। दूसरे पक्ष का खंडन करना, अपना पक्ष की पुष्टि करना, वो भी यही चाहता, वो भी वो चाहता, इसको जल्प कथा कहते हैं। और तीसरी कथा एक होती है वितंडा कथा, एक वितंडा कथा होती है। वो कैसा? अपना पक्ष बचे न बचे, किंतु सामने वाले जो कहा उसको खंडन कर देना, सामने वाला जो भी बोलता हो उसका खंडन करना, उसमें अपना पक्ष बचता कि नहीं इतना ध्यान नहीं देता, केवल जो बोलता है उसका खंडन कर देना, ये होती है वितंडा कथा। तो यहां कहते हैं जल्पवाद कथा भेदात अध्यायार्थो व्यवस्थित। ये दो अध्याय जो मुनिकांड में हैं, तृतीय और चतुर्थ अध्याय, एक में जल्प कथा और एक में बाद कथा। तृतीय अध्याय होता है जल्प कथा से संबंधित है, चतुर्थ अध्याय बाद कथा से संबंधित है, माने गुरु शिष्य भाव से है वहां, और यहां शत्रु भाव से है। तत्र जल्प कथा रूपी, तत्र जल्प कथा रूपी अध्याय पंचमे नवः, उनमें से दो अध्याय में से जो जल्प कथा रूपी जो पंचम अध्याय है, कहते हैं तत्र जल्प कथा रूपिणी अध्याय पंचमे, वृद्धारण्य के पंचम अध्याय हो जाता है। क्या होता है? वृद्धारण्य क्रम से पंचम अध्याय, उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय, वृद्धारण्य क्रम से पंचम अध्याय, पंचमे बोल रहे हैं, तृतीय अध्याय को पंचम बोल रहे हैं। जल्प कथा रूपिणी, जल्प कथा रूपी जो अध्याय है, ये अध्याय पंचमे नव ब्राह्मणानी कहते, इसमें नव ब्राह्मण है। कितने? नव ब्राह्मण इस जल्प कथा रूपी जो तृतीय अध्याय है, पंचम अध्याय माने वृद्धार्थ क्रम से पंचम अध्याय है और उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय, इसमें नव ब्राह्मण है कहते हैं। नव ब्राह्मण इसमें है, ठीक है। नव ब्राह्मणान्यर्थ एतेषां क्रमेण क्रमेणेहो वर्णते कहते हैं, नव ब्राह्मणानी, नव ब्राह्मण है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन है? तो इनका अर्थ है स्वयं बताए कौन कौन ब्राह्मण है। ब्राह्मणानी अर्थ एतेषां ब्राह्मण, एतेषां ब्राह्मणानम अर्थ, इन ब्राह्मणों का जो प्रयोजन होगा ना अर्थ होगा। क्रमेण यह उपवर्णते, वार्तिकार कहते क्रम से यहां वर्णन हो करेंगे, हम नव ब्राह्मणों का कथन करेंगे, अर्थ कथन करेंगे। आद्य मृत्यु रति क्रांति कहते प्रथम ब्राह्मण जो अश्वल ब्राह्मण है, उसमें मृत्यु से अतिक्रमण करने का उपाय बताएंगे। अश्वल का प्रश्न होगा, सब स्वाभाविक उपासना, स्वाभाविक चिंतन, स्वाभाविक कर्म से लपेटे हुए हैं सारा संसार, उससे मुक्ति होने के क्या साधन है? मृत्यु स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक चिंतन जो सिखाए बिना होता है, ये मृत्यु है। तो उसको कैसे जीता जा सकता है? तो शास्त्रीय कर्म करो, शास्त्रीय उपासना करो, ऐसे उत्तर देंगे केवल के लिए। आद्य मृत्यु और अतिक्रांति, प्रथम ब्राह्मण जो होगा आद्य ब्राह्मण कौन है, अश्वल ब्राह्मण, उसमें ये होगा मृत्यु से अतिक्रमण का अतिक्रमण बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, मृत्यु से पार बताया जाएगा, मान स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन जो होते ना उपासना, इससे पार होने के साधन। यदि दिन भर आप मंत्र जप करते रहेंगे अथवा स्वाध्याय करते रहेंगे अथवा विष्णु सहस्त्र हमारी पाठ करते रहेंगे या स्वरूप चिंतन करते रहेंगे तो गलत कर्म करने का समय मिलेगा आपको, स्वाभाविक कर्म का समाप्ति होगी शास्त्रीय चिंतन शास्त्रीय कर्म के माध्यम से। यही है मृत्यु का अतिक्रमण, यही मृत्यु है, जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन यही है मृत्यु, संसार में घुमाने वाला मृत्यु यही है, ये जीवात्मा का मार्ग यही होता है। तो आद्य मृत्यु और अतिक्रांति कहा, प्रथम ब्राह्मण में मृत्यु से अतिक्रमण की चर्चा होगी अश्वल ब्राह्मण में, और द्वितीय मृत्यु निर्णय, द्वितीय ब्राह्मण जो आएगा माने आर्तभाग ब्राह्मण आएगा, मृत्यु क्या है जिसको अतिक्रमण करने कहा था प्रथम ब्राह्मण में, प्रश्न उठेगा मृत्यु क्या चीज है, उसका निर्णय होगा द्वितीय ब्राह्मण में, माने आर्तभाग ब्राह्मण में मृत्यु का निर्णय किया जाएगा, मृत्यु क्या चीज है क्या वस्तु है उसके निर्णय होगा द्वितीय ब्राह्मण में, यही कहा। तृतीय संस्कृति व्याप्ति, तृतीय ब्राह्मण जो आएगा, द्वितीय ब्राह्मण जो आएगा तृतीय ब्राह्मण, संसार की व्याप्ति कहां तक संसार है इसकी चर्चा होगी, संसार कहां तक है, कितने लंबा चौड़ा संसार है, संसार की व्याप्ति व्यापकता बताई जाए कहां तक संसार है, तृतीय भुज्यो ब्राह्मण की चर्चा है, तृतीय संस्कृति व्याप्ति, संस्कृति माने संसार, संसार की व्याप्ति। तूर्य प्रत्येक विनिर्णय, तूर्य है कौन, उत्सस्थ ब्राह्मण चतुर्थ, तूर्य माने चतुर्थ, इस जीवात्मा का निर्णय किया जाएगा, क्या है जीवात्मा, प्रत्येक विनिर्णय चतुर्थ ब्राह्मण यहां जो आएगा उशस्त ब्राह्मण, उसमें जीवात्मा क्या है उसका निर्णय किया जाएगा, प्रत्येक निर्णय मैंने जीवात्मा संबंधी चर्चा करेंगे उशस्त, और ये उत्तर देंगे या केवल की उसका निर्णय होगा। पंचमे ब्रह्मता तस्य, पंचम ब्राह्मण जो आना है माने कहोल ब्राह्मण, वो जो चतुर्थ में जो जीवात्मा, जीवात्मा के निर्णय किया गया था जीवात्मा क्या है, जीवात्मा निर्णय था पंचम ब्राह्मण में, उसको ब्रह्मत्व का सिद्ध कर देंगे कहोल ब्राह्मण, यही ब्रह्म है इससे भिन्न ब्रह्म नहीं है ये सिद्ध करेंगे पंचम अध्याय, इसी को ब्रह्म सिद्ध करेंगे, जो चतुर्थ ब्राह्मण जीवत्व सिद्ध किया था उसी को पंचम ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण में ब्रह्मत्व सिद्ध करेंगे, यही ब्रह्म है करके वो सिद्ध करेंगे, उपाधि त्यागेगा यही ब्रह्म है, उपाधि में रहेगा तो जीव है, ठीक है। पंचमे ब्रह्मता तस्य, षष्ठे तो ब्रह्मकारिगी, और छठे ब्राह्मण जो आएगा षष्ठ ब्राह्मण आएगा ना गार्गी ब्राह्मण, उसमें ब्रह्म का जो कार्य है उसकी चर्चा होगी, कहां तक कार्य क्या क्या कार्य होता है ब्रह्म कार्य यही कथन। सप्तमे कारणावस्था, सप्तम ब्राह्मण जो आएगा मान आरुणी ब्राह्मण, उसमें कारण के स्वरूप का चर्चा करेंगे, अज्ञान में पहुंचेंगे, कारणावस्था ब्रह्मतत्व अथाष्टमे, और अष्टम ब्राह्मण जो अक्षर ब्राह्मण है ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन होगा, किसका होगा, ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन होगा अष्टम ब्राह्मण ने कहा। नवमे देव विस्तार संक्षेप द्वारा पुनः करें, नवम अध्याय में देवताओं का विस्तार और संक्षेप दो होगा, कभी देवा आया कि बल क्या बोलेगा सारा के लिए कितने देवता है, तो पहले विस्तार में जाएंगे बाद में संक्षेप करके एक देवता बताएंगे अंतिम, सब एक ही में समावेश है बोले। नवमे देव विस्तार संक्षेप द्वारा पुनः, संक्षेप और विस्तार के द्वारा नवम में देवताओं का विस्तार, और फिर केवल इतना ही नहीं देवताओं का विस्तार मात्र नहीं बोलते हैं, साकल्य ब्राह्मण बहुत गंभीर है, तो सगुण निर्गुण चोक्तम ब्रह्म, और दोनों प्रकार के ब्रह्म की भी कहा नवम ब्राह्मण ने, सगुण ब्रह्म क्या है निर्गुण ब्रह्म क्या है इसका भी निष्कर्ष आएगा नवम ब्राह्मण में, सगुण निर्गुण चोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारी नाम, जो सब अधिकारी है ना सबके अधिकारी के लिए ब्रह्म ऐसा बताएंगे, तो ये कथन होगा कहा उच्चते इति कहा था, बात कहा था उपपत्ति प्रधान होता याज्ञ बल क्या बल क्या क्या उच्चते, उच्चते माने क्या है, प्रमाण उक्ति अनंतर्भावी नहीं तद अनुग्राहक तर्को उक्ति ही, उक्ति का अर्थ क्या, प्रमाण के प्रमाण देने के बाद में उक्ति लगाना, जो प्रमाण मात्र से वस्तु में संशय आदि हटते नहीं है, तत्वमसी करके बोल दिया, इतने मात्र से मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं, संशय बना रहेगा युक्ति के बिना। यही है प्रमाण उक्ति अनंतरम, पहले प्रमाण की चर्चा हो गई है मधुब्राह्मण को, उसके कथन के अनंतर अंतर्भाविनी है तद अनुग्राहक तर्को उक्ति, उसके जो प्रमाण के जो अनुग्रह अनुग्राहक जो होगा तर्क, उसको पुष्टि करने वाला, एक प्रमाण में जो बताया उसी वस्तु को पुष्टि करने वाला होता है तर्क, उसी का नाम है उक्ति। यहां पर युक्ति यही है, युक्ति उपपत्ति यही है उक्ति। तद युक्त आगम युक्ति प्रधान योर, तद युक्तम वही कहा आगम युक्ति प्रधान यो, पूर्व अध्याय जो था आगम प्रधान था, श्रुति प्रधान था, पता युक्ति यद्यपि स्थान स्थान पर युक्ति दी गई है किंतु युक्ति प्रधान था मधुकांड, और यह है ये क्या आगम प्रधान था वो, और ये युक्ति प्रधान है गुणिकांड, यद्यपि यहां पर आगम है प्रमाण है श्रुति से ही प्रमाण देना है, फिर वो उसको पुष्टि के लिए युक्ति अधिक प्रयोग करेंगे, युक्ति प्रधान है अनयोर पौर्वापर्यम, ये दोनों कांडों में पौर्वापर्यम, मधुकांड में और गुणिकांड में पूर्वापर भाव है, पहले मधुकांड बाद में गुणिकांड, इसलिए है क्योंकि मधुकांड के द्वारा जो कहा गया था श्रुति से कहा उसमें संशयादि निवृत्त नहीं होता, ठीक है श्रुति बोलती है तत्वमसी बोल देती है मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं, मैं तो जीव हूं, भावना बनी रहे, तो उसको हटाने के लिए युक्ति लगा करके भाग त्याग लक्षण करके फिल्टर कर देगा, युक्ति के द्वारा क्या करेगा उसको भी फिल्टर करेगा, इसको तत्पद को फिल्टर करेगा, तुम पद को फिल्टर करेगा, सिद्धि करेगा, श्रुति करने पर एक सिद्ध हो जाता है, श्रुति ने जो कहा वही सिद्ध हुआ, किंतु युक्ति के बाद संतुष्टि आ जाती है, हाँ इस तरह मैं ब्रह्म हो सकता हूं, मैं ब्रह्म यही है। मुनिकांड से पाश्चात्य हेतु महा, पहले मधुकांड दिया और बाद में मुनिकांड दिया, इसमें हेतु क्या है, तो कहा उपदेश ही कहा था मुनिकांड से पाश्चात्य हेतु महा, मुनिकांड पाश्चात्य इसमें हेतु होता है उपदेश इत्यादि कहा था, माने पदार्थ विषया युक्तिर वाक्यार्थ हेतु उपदेश ही कहा था, माने पदार्थ को विषय करने वाली युक्ति होती है और वाक्यार्थ को विषय करने वाले माने ये आगम होता है श्रुति होती है उपदेश वाली वाणी होती है, आगम प्रधान इत्यर्थ उपदेश की माने आगम प्रधान था वो कौन मधुकांड जिसमें युक्ति भी थी किंतु युक्ति गौण कम युक्ति दिया ज्यादा आगम के ऊपर विचार किया गया था, वहां यहां पर युक्ति ज्यादा हो यही है भेद दोनों कांडों का। अत्र याज्ञबल्क ये जो याज्ञबल्क शब्द जो आया है याज्ञबल्क आया और याज्ञबल्कीय आया, इस भाष्यकार ने याज्ञबल्कीय बोला है, वाक्यकार याज्ञबल्क लिखते हैं वहां पर, जिससे याज्ञबल्क शब्द होता है यज्ञबल्क के यज्ञबल्क का जो संतान को याज्ञबल्क बोला जाता है, एकार कहां जाकर चला गया, याज्ञबल्कीय कांडम आरंभ थे बोल रहे भाष्यकार और वाक्यकार भी याज्ञबल्काख्य उच्चते बोल रहे हैं, यहां याज्ञबल का नाम दिया किंतु होता है याज्ञबल क्या होता है, यकार कहां गया, व्याकरण पढ़ने वाले के माथा थनकेगा, यही है कहते हैं अत्र याज्ञबल का और याज्ञबल की यम, वाक्यकार ने याज्ञबल का शब्द का प्रयोग किया, भाष्यकार ने याज्ञबल की यह शब्द का प्रयोग किया है, एकार दोनों का प्रास नहीं है, दोनों शब्दों में एकार नहीं है दोनों, यहां वह प्राप्ति आपत्त्यस्य तद्धि अनादि सूत्रेण यलोपः यह स्थिति है, आपत्त्यस्य तद्धि अनादि यह सूत्र आता है उसके द्वारा चतुर्थ अध्याय सूत्र है उसके द्वारा एकार का लोप हो रखा है, स्थिति एकार लोप होकर के वो याज्ञबल का बचा था इसलिए याज्ञबल का ऐसे बना दिया, याज्ञबल का बनाते समय में याज्ञबल बल के शब्द के द्वारा अण प्रत्यय लगा, तस्य इदम् के द्वारा अण लगा दिया सामान्य और याज्ञबल के बना छ लगाया हुआ है, यही अंतर है, यही है यही अंतर है, आपत्य से चतुर्थ अनादि सूत्र के द्वारा एकार का लोप हुआ है, यही कहते हैं लोग बोलते हैं ना हम व्याकरण पढ़े बिना वेदांत पढ़ेंगे, किंतु इस प्रकाशन को यदि पढ़ना है कैलाश के प्रकाशन अथवा शांकर भाष्य पढ़ना है और अनुवाद के द्वारा पढ़ता हो अलग बात है, तो या शांकर भाष्य पढ़ना तो याज्ञ बल्कियम लिखा है भाष्य में, क्या लिखा है यकार कहां चला गया, तो व्याकरण के बिना नहीं आएगा, इसे बहुत जरूरी है ये समझ। तो समय हो गया है, यह रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।